پدی که اگه شرایط ندی معتبر چه خواه مرویلی و چه خواه مخواه بده پچاکو تا وجره اونو بیاده قتل کیر که پچاکو نوی وجره مازه پلاغا تواری و وجره بیاده اینه قتل کیر دا حد دی دلتا دا علا پاک مقرر کی که دای سیز ما پا خبر تیس کوئی دلی است پدی اول مسئله که ما تیس تا کم خبر آوشور چه داغ قاطع الطریق چه سره قتل کیه مال زنی اخلی ده ده پارد وقت اسم جزا سو که ایواز قتل کرو یا ده قتل سی یا ده پدار پرسی که قتل اخذوار کرو ده ده قاطع الطریق چه رکم قتل کده کرو حکم ده شریعت اغده چه ارکم قتل چه ده کرو قاطع الطریق نی ده غصف بازار که قتلو نکیر گوره ده اغا حکم جلا و چه تا سری وجنه تا وده که سنگ وجنه قاطع الطریق چه تا وجنه پا ارکم چه تا وجره ده ده سازا زاقه ده رب مردک خیج یا بده زرول کیج ده ده پا قتل که ده تبکیک نست شتا ده لاروی خوارقی پا چه رکم مرکی پا ارکم چه وجنه ده ده جزا ده دا یو مسله سوچ ما تیسته ورشوله کده د څخه الی جاری حجر حمانه زخمی کوونکه که ورڅخه وکنه ورڅخه چې لارې نیولې د کاروان مخې نیولې سړی وژلې په اړه طریقه چې مردی د جزا دغه ده نو په دغه نه تکرار کده ایستې سپه دی دا یو مسله بل مسله دا چې دغه د حال دوم حالت چې په دا جنایت کې دی نو چې هغه د قتل ام کړی اخذ د مال یې هم کړی دا چې دلته او یصلبو ذکر سوی دی او یصلبو پر کوم حال باندې چې دم د خلکو مال اخستی او ایمه قتل کړو دا دغه او یصلبو تفصیل چې دی به څنګه پدارېږي په دې کې شریعت و قاضی ته یا هغه حکمران ته چې په دې علاقه وسوبه کې هغه ته شریعت څلور اختیار ورکړي وایي دغه قاطع الطریق چې تا ونیوه دا چې خلک یې ام وژلي دي معنا خلک دا زه نه یادم چې مخه بې دی روجل چې یې به مړ کړی دی مال یې هم اخیستی دی دته نو اوس قاضی ته اختیار شته دی یا یې فقط په دار ته په غاړه کې رسول واچول وړی دا یو یا داسې که چې فقط قتل یې که الله خو او یصلبو ویلی دی مګر ما زه قتل که برابه په دار نه غواړي یله څه الله که په بدبویه کوی دا هم دته جایزه ده چې برای الله پاک تسلیم ویلی دی خو د تسلیم خو ما زه تشهیر دپاره و تسلیم معنا په دارول چې زړه یې خو چې مشهوره سي مشهوره کوم یا زه نه ما زه قتل که دا اختیار محاکم لري څوک سوار نشي پر کولی چې دا دې ولې وژلې دا خو دې په دار کړی الله تعالی خو تسلیم ویلی و د احادیثو څخه دا خبره معلومېږي چې یوازې قتل ورکې تسلیم ورنه کې په دار یره کې ام سي کېږي نو درېیم اختیار یې دا دی دولې خدای قتل و اخذ د مال دواړه کړي یاره ستا لاس یې ورپرېکړه چې دی ژوندی چپه پښه یې ورپرېکړه چې دی ژوندی وروسته یې برعکس قتل که په دا زړه کې پسې ومله یا الله علم که خلاص برا و تاوسه کار راز گوره پلاج آغاز احمد پر تیر که لاسی زنی پریکی رستال از چپا پشاج زنی پریکر و رست دی قتل کی پدار دی و نزارا سلرم سراتی داد داغه رستال از داغه چپا پشای و پریکر برای پس و زارا نو سلور اختیار قاضی پیدا کرد که دایس خبری تو متوجه است دا کم چا دا پار داغه دو ام حالت چه دی دا قاطع الطریق دا لار چه دا پار تک چه اچولو چه دا سره ام وجل دی مالی ما خستی دی اللہ خل او یوسال بو یجی پا دار کرسی شریعت برا حدیثو نا تفسیر رو که چه وسنو دا قاضی اختیار دی که صرف پا دارهی مانا چه پا داغه رسی که آرتا نپاس بخیج دا یاو او یا د مثال په تور فقط قتل کې په دارې و نه ځړېدلې بر مړ کې معنا په چاړه حلال کې په مرد کو جدا غس دا یا دعا بل دا دي چې د الله سو شای ور پریک بارا نو و ځړو په دارې بل دا دي چې د الله سو شای ور پریک بارا ځړو ما بارا و ورست معنا دا غت څلور سره کار قاضی پر د باندې په دغه دوم حالت کې جاری کول شي اره قاچ قاضی ته آسان او اره قاچ قاضی شه بلاله چې دغه دی وسی هغه رقم دی دی وکي اوس تاسو په دا خبره پوهېدل یاست چې په دې دوه ام حالت کې چې او یصلبو دی قاضي څلور اختیار شریعت ورله ور کړی دی چې دغه جزا پر د په دا څلور سره طرز ته چیش کولای شي تطبیقولای شي څلور اسانه سو یا یوازې قتل یا یوازې په دارول بل پلا لاس پښې ور پرې ک دار وسره ملګری ک یا لاس پښې ور پرې ک فقط قتل وسره ملګری ک زړه وایه ما مگر هو دلته بل حکم دی چې دا درېمه مسله درته شیم چې کچېر قاضي وویل برای زیات زړاو مې نه لاس پښې ور پرې کوم د مخه په ژوندونه باندې نه د لې قتل کوم بس دغه ژوندې چې رسې غاړې ته راچوم پورته کوم په دغه حالت کې شریعت وایي دا حکم دی مر سره مراعات کې یو عسکر یو څوک ورته ودرې وردان یې زیه په خو به استعمال دی نه ځانو دا د لرګي لاس لري په خضر لکړې ډیره غته چې سره سره سره ودره تر سر جګیږي په دغه نه ځاګه په دغه معنی کې څو نه زی وې چې جر مرشي پاره چې دا زړه یې نه دا مو بیا درېم نه بر مسله زده کړ چې یعنی د حالت خو درېم حالت د خلکو سي مال اخستې دي خلګه وجلې دي قاضي یې وسلې زړه یې برابر یې زده نور دلې نه قتل کو لا سپشه نور په کوم فقط زړه مې چې الته مرسي نو شریعت چې فقط رسی غاړې تور اچ په دانس کې وسو نه زه کاش کده سپ چې مطلب پور ور تر ووزي چې برابر نه کار ځ خلاص یې قنیس چې برابر مرسي دا درېم مسله سوله څلرمه مسله دا ده په دا دریم حالت کې چلته په قرآن کې راغي چې لو تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف دا کوم حالت و چې یوازې د خلکو مال لوټلی و قتل یې نه و کړي مال یې وړی دی بره ګرفتاره شو چې ګرفتاره شو په دغه کې خو الله پاک وی رسته لاس و چپه پښه یې ورپرې کړي الله پاک فقط لاس و پښه ذکر کړی و د حدیثو د رویه رسته لاس او چپه پښه دغه ورپرې کړي په دغه وخت کې چې دی دلته به څنګه حکم کېږي هغه دا دی چې لاس یې ته ورپرې کوي نور خو یې وژنې نه خو د مرګ حق نه خودرې د قتل نه دی کړی فقط مال یې اخیستی دی لاس په دغه ځای کې په دا بند کې پرې کېږي مګر چې دا پرې شو دستی یې دلته کیل د مثال په تور یا د شړشم کیل یا بل کیل دا داسې جوش پراتی دا لاس یې چابک مازې دغه ځای چې دا پرې شوی دی په دغې په نن زمانه کې دا ځکه نه غواړي نن داسې انجکشنونه و دواوي ستا چې لاس یې ورپرې کوي د مخه یې ورولګي چې پرې کوي وینه نه راباسي په هغه پخواني کې چې مطلب دغه سو دا حکم به جسفه کولی نو هغه چا چې به لاس پرې کاوه دلته به یې مخکې کې ایشو بره به په دا تیلو ور واچ دا رګونه ژر د خولې بندې سي چې مبزي وه مرګ ته نه سي نو ته خو په ده په قطع قتل حق لرې که د مرګ نو چې لاس پرې کوي خو دلته ډېر رګونه دي وینې دارۍ وي بره مړ کېږي د دې وینې څه مړ کېږي نو شریعت وایي دغسې یو طریقه دې استعمال شي چې د ده لاس ته ورپرې کوي یا یې پښه د ده بجلی کې څه ورپرې کوي دلته به دغسې اسباب موجود وي چې د ده وینه وربنده کړي که وینه نسو بندولی نو بیا دې قطع و دا لاس نه ورکوي بره بابا خو د وینې څه مړ کېږي په نن زمانه کې دا کار اسانه دی په هغه حکومت کې چې طالبانو جوړ کړی و په هغه وختو کې چې به دې قطع الید کوله هغه اجرا به کوله یا به قطع رجل د مثال په تور ورسره ملګری کوله نو هلته هغه ډاکتر به راته وي هغه به د مخه پیچکاري ور ولګولی او برس به لاس ورپرې کړي په هوا به کړي خلکو به ګردولی دي چې دغه دی دوی دې بله ورځ به غلا وکړي نو دا بله مسله سو په دې ځای کې نو څلرمه مسله خو شته چې وسیده کړی چې که قطع الید یا قطع رجل چې کېږي چې هغه دریم حالت دلته په قرآن کریم کې د قاطع طریق دپاره دغه علاج باید ورسره ملګری ځکه شریعت خو دته چې کومه سزا ورکوي در هغه باید تجاوز ونه کړي نو چې لاس یې نه کړي دا په پیچکاري وینه نه کړي وربنده خو دا تجاوز شو بره مړ کېږي د هغه لاس مړ کېږي دغه پښې مړ کېږي معنا تداوي به حکومت پکې چې دی بېرته جوړ شي نو دا څلرمه مسله شو پنځمه مسله ده چ هغه خدا غصرت چې او یون فو من الارض صدرم خدا غوښته فقط خلق بیرول یو نه مال نه اخذ دي نه قتل کړی دي دوار نه هغه کړی دي نه هغه کړی دي نو چې ویل نه دي کړی بار شریعت د غص فقط مز کاروان بیرول یو ورځ دی لاره بند کړی او خلق نو سپورت لای دی او نور شي کار دی نه دي ارهاب بیرول کړی دي هغه به هغه چې دی بند خانی ته تلی په دغه صورت کې چې دی د مز بند خانی ته بیا بس دوری په بند خانه کې رغ نور تکه یا شریعت وای وای بن خانه خو چې دغه خو ځای دی د دلی به یو څو چلاخ ګرم کینو دونه چلاخ نه یاد او مشکه په چلاخ دونه و هو دا وس وس چې ګایګې مثال په تور یو څوک وای نو هغه به یو چاته شکنزل کې د درې سوال شته کاش په با خو چې ګر سره د پرزنانی ولې وای چې مجرد یو خسر وای کې دا تاسو په وکړه په وحلو کې عیب کې د عمر د پاره عیب لري ورکی نو شریعت دلته وای وای تعذير ورکه تعذير دغه نه قدر وهل چې د حد اندازې ته ونه رسېږ ادنا حد چې په شریعت کې ستا هغه څلويش دورې دي څلويش کوړې دي هغه د کم چا د پاره هغه چې د مثال په توګه مړی دي شراب چې د خدای شراب حد اچا دورې دي مړی خو ار حد چې د دغه نه مې دي نو درته په شریعت کې نسته تر نه جه شفره و الیسه اغه نو قاضی فکر کې غایه په دریل شتي لکه غایه په لاس ده کې غایه په شل تر نه جه شور بالا کولای نشي دغه نه قدر بوي نو دا تعذير به امر سره ورکی به بیا به چې لږ بند خانیت د څه بنې چې ما ځالت په قطع طریقې کې ګر کې بند برای وای دی بند خانیت بوز یا پلا به د وحلو می الله ورکی چې دلته بدن هم نو کې خوش سي عبرت وخت دا به نو تر څه وخت بندي په دغه مسله کې په پنځم نمبر کې هغه دا ده چې دې توبه کوي تر هغه وخت به بندي که ته په توبه ورځ څه خبر په توبه خو خدای جلد حکومت تر نظر لاندې دی د اعمال ته کته کیږي که د ش عبادت شروع کړل ویل چې څه غلطي مې وکړه شو چې ګیره کړم چې د کار سره وګرځېدلم په قرائن معلومه سو حکومت پوس چې د نور اصلاح دی بره به د قید لکه د قید د پر عمر قید نه دی چې قیامت ګوري په بجیر کې په پنځم نه بر مسله کې تیس کم زده چې الته په آیات کې چې سلرم حالت دی چې یوازې د مال اخستی نو چې د یوازې بیرول کړی نه مال اخستی نه قتل کړی خو بندی کېدی د بند سره یو کوم شی مور سره شرط دی وهل تر هغه د مخه د وهل یو میله به ولر ورکی هغه میله ورسه چې بندی خانه کې دی سو د ابد الاباد قید نه دی دا تر څو وخت پورې دی د توبې تر وخت دی کته ته به خرو د زړه شی د څمر می حکومت دی قاضی دی د ظاهر حالات څخه ته د و اټکلی چې را د سړی نور اصلاح دی بارج لاري لکه بارج نو بندی کې در دغه الهی در پایه بندی کین نو نه دا پنځمه مسله شپږمه مسله ده چې په دغه ټولو حالاتو کې چې دا موږ دا څلور په دې قرآن کې ذکر کړه، ستاسې به نو اوس په یاد دي چې یا یوازې د مثال په طور قتل دی، یا قتل و مال اخیستل دواړه دي، یا د مثال په طور چې دوی فقط مال اخیستی دي دواړه یې نه دي کړي نو سي، او یا دا رقم دی چې فقط بیرول یې کړي دي. په څلور سره حالته کې چې دوی کوم څوک وژني یا د کوم چا مال اخلي، پر ده بیا دغه حدود چې جاری کیږي، شرط اول دا دی چې دغه سړی به چې دی محقول د به ام معصومي، د ده مال به ام معصومي، معنا پر هغه چا چې هغه محترم وي، پر هغه که ته تجاوز کړي هغه نو څوک دی؟ مسلمان دی. او یا زومي دی. زومي هغه کافر ته ویل کیږي چې زموږ په دار اسلام کې اوسېږي، د دغسې خلکو قتل که ده کړی و، د دغسې خلکو مال که ده اخیستی و، پر ده دغه حد جاری کیږي. دا څلور قسمه حد دی، هر یو چې هغه په کوم حالت کې و هغه پرې جاري کیږي، که د حربي کافر څه اخیستی و. حربی کافر هغه دی چې زموږ سره مقابله کوي، چې وایي قانون دي ام نه منمه، پرېږدم ستا قانون ملاکراته تطبیق یې، لکه اوس چې مسله ورسره شروع ده. پر دغه چا که ده ډاکه وواله لارې نیولې، آفرین له حکومت باید ورکړي. د کندهاریانو پر چا هم چې د مور شیدې دغه دي، ورته وایي چې قرض ما بس که نه پرې ستا خو ورسې دی کاروان چې ځینې راګیر کوي. دلته یا هغه چې موږ له حدودو جاري کوو، شرط یې دغه دی. شرط یې کوم سو چې یا به څوک مؤمن سم دم د مسلمان قتل یې کړی دی، یا یې مال ځینې اخیستی دی، په دا د چې دا لار بنده کړې وه. او یا د زومي غې زومي و هغه کافر ته ویل کیږي چې په دار اسلام کې اوسېږي، قرارداد مسلمانان ورسره لري، یا یې د دغه ده اخیستی وي، نو پر ده دغه جزا یې تطبیقېږي، که د محارب کافر څخه دا مال اخیستی و یا یې وژلی و، بیا دی پر ده باندې دغه حد نه جاري کیږي. نو دا شپږم نمبر مسله سوله. نو لکه دلته په دې ځای کې هم اشاره ورته سوې وه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزاء د هغه کسانو چې د الله او د رسول سره محاربه او جګړه کوي. نو چې ته محارب کافر وژنې، دا د الله او د رسول سره جګړه ده؟ دا خو نه ده جګړه، دا خو مجاهد دی. دا سړی چې دی د هغه کافر سره جنګ کوي چې هغه د الله او د رسول سره جنګ کوي، هغه کافران محاربین خو ګرده دغه رقم دي. نو دغه يحاربون الله ورسوله دغه مشتره وشوله چې ده چې کوم مال اخیستی دی یا قتل کړی دی، که د مسلمان غي و یا د زمي غي، وباره پر دغه خاطر الطريقه دا حدود جاري کیږي، که د حربي څه اخیستی و یا یې وژلي، وباره پر دغه حدود نه جاري کیږي. دغه مسله چې بیا ده اووم نمبر مسله، هغه بیا ده چې دغه جزای چې دلته ذکر سوي بیا چې ده توبه نه وای کښلې، دی ګرفتاره سوی وای، د دې حیثیت د حدودو و، حد څوک بخښلی سي؟ نه قاضي بخښلی سي، نه دغه بل سړی چې مړی سوی دی، نه دی بخښلی سي. دلته دا حق الله ده، ګرد حدود چې دي دا نه بخښل کیږي. تر توبې د مخه چې دی چې سو ګرفتاره سي، توبه لا ده نه ده کښلې، حکومت ونیوي. دلته باره چې دی یو څوک راسي، د شفاعت کې مال ملک کاکا را روان کړی دی، اجملا صاحب را روان کړی، چارخولانی ورکړي دی، نو زموږ د قوم سترګې دی، هم ګرد قوم په ده دی خوشحاله دی، صاحب دار معاف کړه، معافي دلته نشته لمشه، دی هم خاین دی چې ورځي معافي ځینې غواړي، قاضي هم خاین دی که معاف یسته لیکي. نو د الله تعالی حد پر راغلی دی، په حدودو کې معافي نه جاري کیږي، کېدای سي په خبره پوهېږي. نو دا اووم نمبر مسله چې په څلورو سرو حالاتو کې دغه سزا وي چې په هر حالت کې خپله سزا بیان شوه، دې ته حد ویل کیږي. حد چې سو هغه بیا معافي نه قبلوي، بیا معافي نه کیږي. که چیرې ده توبه وکړه، در توبې وروسته ونیول شو، الله وایي زما د طرفه خو معاف دي، که څوک دعوا لري ورسره ودی شوي، د حد په خاطر باندې به الله نور دی معاف دي، ولې خو دی در توبې وروسته چنګ سوی دی، کېدای سي مضمون پوهېږي. دغه څلور جزای په کوم وخت کې حد بدل کیږي؟ چې تر توبې د مخه دی ګرفتار کړي. دلته نه هغه سړی ویلی سي چې زما پلار به راوژلي، کاسه ما دې بخښلی دی، قاضي وایي تا دې بخښلی، زه ولا کوه بخښه، که قاضي بخښي الله پاک نه بخښه، الله وایي ما درته ویل چې دا حد جاري کوي به. نو په دغه وخت کې په دې کې عفو غفران او مغفرت نه جاري کیږي، بخښي پر تطبیقېږي به، چې دی ما بخښلی دی. او که در توبې وروسته ګرفتار سي، د الله د طرفه د حد د اخلاص سو، پر د حد نه جاري کیږي. هر چا چې حق یې ځینې وړ دی، که د مال حق وړ دی، د مال زمان یې ځینې واخلې، که سړی روژه دی، قصاص پر جاري کړي. داسې دا اووم نمبر مسله سول. اتم نمبر مسله دا ده چې دغه احکام چې دلته جاري کیږي، پر دغو قاطعو طریقو، قاطعو طریقو اکثره وخت یو سړی نه وي، خو ډله یې برابره کړي، انډوالان دی لري، خپل څه شی لري، داسې شنو ورته وایي، دا بسته ډله دی لري. اوس په دې ډله کې فرض کوي لس نفره دي، برای ادل کراچی پر لین منی زنزیر واچه مطرانی را گرد چه دا چه خلو شوره ولی پر اغیو تپنچا بانی تکان پر کول و جلی سر داغ کار دکاوه، مگر نور خونو پیرداران دی الته دا سر یو دی پر منزه ولی چه کم وقت گریب تار است ولی دلته شریعت دا حکم نور که چه یارا چه کم چه قتل کردی اغا معلوم که اغا سواری چه ویشتری و برای اغا گرد قتل کیش دا بل دي پنځو سره پر منځه ولاړې، زم که ته د معاون نه وای، پیراج هلته پر غونډۍ نه ورته کولی، په خزه کې نه وای ناست، ما به د مورې زوی بللی چې به سړک ته راوتای، کدا اس په خبره پوهیږي چې په دوغه ګردو کې یو سړی قتل وکړي ګرده قتل کیږي، یو سړی قتل اخذ المال وکړي د مال اخیستل یې وکړي ګرده پداریږي، یو سړی د مثال په تور فقط مال واخلي نه قتل نه دی ورسره کړی د ګردو لاس رسته لاس چپه پښه پرې کیږي، یا په ګردو یو سړی خلک بیرول دي دا نور نه دي بیرول هغه سره راوتلي دا نه دي ګرده بنجان کیږي. دغه جزا یو چې ته ذکر سوی دي کدای په مسله کې پوهیږي دا جزا پر ګردو تطبیقیږي، د ګردو شراکت نه غواړي چې ګردو ټول په یافه پر سړی ټاک کړي، یا ار یو به یو مړی کړي، یو سړی په ګرده ډال کې یو مړی کړي په دغه قاچاړ طریقې کې چې لارې نیولې ده د قتل سزا پر چا تطبیقیږي؟ پر ګردو مال که دی ملا در لري ورسره په املان تطبیقیږي، چې دا خو موږ ته منځونه راکړ او موږ په غلا کې درکول دی چې اما عینو که دا سوایان پر تاره غورځېدلي او خدای مرز غاسي برای مقابله کول نو د قتل نه کړي خو موږ تطبیقیږي دا ګرده جزا. فاتم نمبر مسله کې تاسو کوم خبر از دکړه چې دغه احکام چې پر دوغه غلو تطبیقیږي دا چې لارې نیسي پر دې که دا نه غواړي چې دوی به ګردو شرکت په قتل کې کړی یو دې قتل کړی پر ګردو باندې قتل داځي ولې هغه د ده په توره کړی دي د ده په جرأت یې کړی دي چې ده دغه معاونت کوه پیری یې کوله. نو دا یې اتمه مسله. دغه اتمه مسله چې دلته ذکر سوله دا په دور مختار کې راغلې ده، دا نورې مسلې په هدایه کې ګرده راغلې دي د دغه آیت مطابق دغه سره لیکلي دي. نو دا چې اوس دلته خلاصه سوه اتمه نهم نمبر مسله چې دغه بیا دا پکې راځي که دوی قتل ام نه وکړي اخذ د مال ام نه وکړي فقط سړی زخمي کړی دي اوس څه پکې هغه آیت کریمه کې خو دا څلور حکمه ذکر شو چې یا قتل وای یا اخذ د مال وای یا دواړه سره جمع وای یا دواړه نه وای یوازې بیره وای. اوس پنځم حالت پیدا شو هغه دا دی دوی خو لاره نیولې ده برای کرار یو سړی په چاکو ووه مړې نه کوي ما زه د خلک وبیروله چې په خدای دا مې وژنې یم پیسې یې باره ځینې اخیستې دي. اوس په دغه صورت کې څه پکې د هغه حکم خو په دې آیت کریمه کې نه دی ذکر سوی، د هغه حکم دا دی چې د ده څه قصاص اخیسته کیږي دا د چې د مثال په تور جرحه کړې ده جرحه قسمونه ریبا په کتاب بیا جلا باب دي د دیاتو دا نو بیا د قصاصو ده مثلا که په دغه ځای سره دی چې لاس په کس تور پری کې قصاص پر جاری کیږي خو دلته کیږي یا د مثال په تور دلته ور پری کې برا دلته هغه اندازه سم نه مانه چې زه د سونه لاس پری کوم الته بیا دیت ته خبره ځي نو الته خبره و دیت چې برای دیت ور لره ورکه د دې اندازه سم دقیق نه ټاکل کیږي که دایس په مضمون پوه شو. د مثال په تور په شریعت کې دا هم راځي وایي یو سړی را ولاړ شو د بند ذکر ساری ور پرې کړي دا د ده الت کبرا چې دي کرار را سر ځینې پرې کړي قصاص پر جاري کړي دا بله سړی څه جم دغه د ذکر سر پرې کړي ویني چې په قصد ور پرې کړي او که در سر ور آخوا ته مابینز ور پرې کړي قصاص نه جاري کړي ولی مابینز خوا چې ده خدای ګای کشیږي زومړي لکه لبر ګای سره ګونجي لکسي اندازه نه مرمیشت په کم ځای ور پرې کړم په هغه ځای کې برای دیت بیا لازم که دایس په خبره پوهیږي. نو دغه سړی چې په داس حال کې راغلی دا قاطع الطریق چې خلک یې وژلي ام نه دي فقط زخم یې ورکړی دی اوس پکه یه څه نو د دغه زخم به یې قصاص واخیستي که د هغه قسم زخمو څخه و چې شریعتو په دغو کې قصاص جاري کیږي او یا چې د هغه ارشودیت ځینې واخیستل شي چې د دې څونه قدر قیمت شریعت ټاکلی دی که قصاص نه سپک شي چې جاري کېدلی ولې نه جاري کیږي مساوات هلته ممکن وي چې ورله روارې کړي په هغه صورتو کې نو برای بیا څه شی کیږي برای بیا د ده څه دیت اخیسته کیږي برای دغه څلور حکم پر دغه قاطع الطریق نه تطبیقیږي هغه حکم لارې قصاص ته واوښتئ قصاص خامخا په دغه کې نه دی په علالېدو کې قصاص په د زخمو کې هم په ځینو ځینو کې راځي په ځینو زخمو کې بیا نه راځي چې قصاص راتلي قصاص به شي چې هغه دیت پکې راځي په هغه کې به دیت ور روا کول شي. دا یې نهمه مسله په دغه صورتو کې چې ده فقط زخم کړی دی خو دا فقط حق العبد جس ولا حق الله ځینې کار شو اوس مغفرت هم پکې کول کېږي قرار هغه سړی چې د زخم کړی هغه یې ماده بخښلی دی الهه قضیه ستا کار دی که قصاص نه اخلي واخلي که نه اخلي نه اخلي ولی چې د مازی زخم کړی دی بخر د کوي که سړی را ولاړ شي د بل پلار عمر کې هغه زی وبخښه خو بخښل دی خلاص په قصاص کې قصاص خو حق العبد ده په حق العبد کې مغفرت جاری کیږي حد نه دی په حدود کې چې نه جاری کیږي مغفرت نه جاری کیږي. نو په دغه پنځم صورت کې چې ما د ذکر کې د سی پیښو په دغه کې بارا ګوره مال قصاص دی یا دیت که بخښه کول بخښم بخښه کې جاری کیږي. لسم نمبر مسله دا ده کچیر حق الله او حق العبد په شي کې جامه څه څه پکې مال یې اما خستې دي د خلکو څخه جرحې ام کړې ده د مثال په تور دی بل سړی نو اوس په دې کې څه چم کې چې امه مال اخستې دي او هم زخم کړې دي نو اخذ المال خو چې په هغه کې خو حق الله هو هغه خو هغه چې هغه لاس دی به خو پرې کړي دي بل خو په پرې کړي ده د چپې خو خدا ته هغه حدیث رات کې داخل شو مګر زخم خو په هغه کې نو داخل ده زخم ام کړې دي مال یې ما خستې دي اوس حق الله او حق العبد دواړه پر لجام اسو اوس ما په جاری کیږي کنه جاری کیږي او کوم حکم کوي د مثال په دغه چې په چاړې وسړې و الی دي